NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israël gebruikt in Zuid-Libanon witte fosfor in bewoond gebied. En dat is internationaal verboden, zegt Human Rights Watch. Het middel zou in zeker 5 dorpen en steden zijn neergekomen. Witte fosfor is een chemisch middel dat ademhalingsmoeilijkheden en ernstige brandwonden kan veroorzaken. Israël zegt dat het wordt gebruikt om rookgordijnen te maken. Er komt nog geen einde aan de wateroverlast in het zuiden van Duitsland. Hoewel het waterpeil iets zakt, is de situatie nog steeds kritiek. Er worden vandaag en morgen opnieuw regen- en onweersbuien verwacht. Tot nu toe kwamen 5 mensen om door het noodweer. Mensen die hun auto hadden geparkeerd in de deels ingestorte parkeergarage in Nieuwegein konden vanmorgen in kleine groepjes spullen ophalen. Hun auto's kunnen nog niet weg. Anderhalve week geleden stortte een deel van de parkeergarage bij het ziekenhuis in Nieuwegein in. Niemand raakte daarbij gewond. Hogeschool van Hal Larenstein in Velp gaat in gesprek met actievoerende studenten. Ruim 2 dagen hielden ze met een tentenkamp de school bezet. Ze willen dat de samenwerking met bedrijven die vervuilend zouden zijn wordt stopgezet. De Agrarische Hogeschool zegt zelf de duurzaamste hogeschool van Nederland te zijn. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een handjevol files. Allereerst A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Bodegraven en de Meern 8 kilometer met een kwartier extra. Komt door de wegwerkzaamheden daar. Dan de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en Gelderop een file van 10 kilometer. Vertraging is 30 minuten. Komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er is 1 rijstrook afgesloten. En tot slot wordt er ook aan de weg gewerkt op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Ter hoogte van Petten 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Morgen, klokslag 7:30 in de ochtend, gaan de stembussen open en kunnen we onze stem uitbrengen voor het nieuwe Europese parlement. Er zijn 31 Nederlandse zetels te vergeven en dus zetten de lijsttrekkers nog 1 dag alle zeilen bij om te hengelen naar onze stem. Met het NOS-debat van vanavond als slotstuk van de campagnes. En dus zit hier ook voor de laatste dag in onze reeks Europese lijsttrekkers. De man tegenover mij aan tafel die het Europese boegbeeld is van de partij die nog altijd behoort tot de grootste politieke familie in dat Europees parlement. Ook al zijn ze in de Tweede Kamer momenteel kleiner dan ze zijn gewend. Tom Berendsen is de man die tegenover mij zit. Hij is de lijsttrekker van het CDA. Meneer Berendsen, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, toch nog fijn om ergens als grootste aangekondigd te worden. Dat klinkt heerlijk, ja. Ja, u bent democraat in hart en nieren. Toch? Ja. En u hecht ook erg aan de Europese rechtsstaat en zijn instituties. Zeker. Deze komen in het verkiezingsprogramma en daar houdt het Europese Hof natuurlijk ook bij. En als dat spreekt, dan hebben we te gehoorzamen. Waar wilt u heen, meneer Kokkelman? Nou, ik wou eerst even een bevestiging op de laatste vraag. Ja, nee, absoluut. En ik denk dat die rechtsstaat in heel Europa onder druk staat. Dus daar, moeten we inderdaad op blijven letten. Ja, waarom doet u dat dan niet als het over voetbal gaat? Doelt u op de Super League? Daar doe ik op, ja. Die wilt u namelijk niet, die wilt u verbieden. Maar de Europese rechter heeft gezegd, dat verbod gaat mooi niet door. De UEFA mag dat niet verbieden. Die Super League mag er gewoon komen. Ja, nou ja, u spreekt natuurlijk tegen iemand die, als het over voetbal gaat, meteen denkt aan een volle grote markt met geel en zwart. Omdat dat was afgelopen weekend, fijn dat u uw stem weer terug hebt. Ik heb mijn stem weer redelijk terug. Dat was de promotie van NAC. Maar waar wij ons wel echt grote zorgen over maken, is dat grote geld regeert in het voetbal. Een sport die zo belangrijk is in al zijn breedte, ook voor onze cultuur en voor onze maatschappij. Ja. Dus ik denk dat we heel kritisch moeten zijn op hoe dat grote geld het overneemt. En daar waar de mogelijkheden zijn, moeten we daarmee omgaan. Ja, maar de Europese rechter heeft gezegd, het Hof zelfs, mag je niet verbieden, mag er gewoon komen. Ja, nee, maar het Hof, denk ik, baseert zich op wetten. En op het moment dat je bepaalde dingen wil, zou je ook moeten kijken hoe je bepaalde wetten en regelgeving daarvoor kan aanpakken. Ja. Zou het niet in het belang zijn van NAC eigenlijk, als al die grote clubs hun sterspelers verliezen aan een Europese grote competitie? Nee, ik denk dat het vooral het belang is dat er hele goede spelers bij NAC voetballen. En daar hebben we er nog wel een paar van nodig, willen we het in de Eredivisie redden. Ja, nou goed, stem is in elk geval terug. Feestje is gevierd. U vroeg Harry Bontebal, uw politiek leider, nog om een vrije ochtend op maandag. Is dat nog gelukt eigenlijk? Nou, om 7:30 ochtends had ik alweer de eerste aan de telefoon. Maar dat deed ik met een grote glimlach om mijn mond, dus dat was helemaal prima. En een spijker in het hoofd. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Waarom zou een boer nog op u stemmen? Omdat uiteindelijk denk ik dat de grote uitdaging waar wij voor staan in de agrarische sector en die in balans brengen met de natuur, dat ja, oplossingen daarvoor je alleen vanuit het midden kan bereiken. En dat betekent fatsoenlijk omgaan met de boeren en fatsoenlijk omgaan met de natuur en ja, de aarde goed doorgeven aan volgende generaties. Maar en dan ben je bij het CDA op de juiste plek. Nou ja, u bent enorm opgeschoven naar links en was oorspronkelijk nogal een groot voorstander van de Green Deal. Nog steeds in ja, overgrote mate, behalve tegen de natuur- en herstelwet, zou ik maar zeggen. Nee, maar de Green Deal staan wij achter. Dat is onze manier om de afspraken van het Parijs Klimaatakkoord te halen. Zijn belofte aan onze kinderen en die ga ik niet breken. Dus u bent hartstikke links eigenlijk? Nou, maar die natuurherstelwet, dat was een ander verhaal. Want ik zit niet alleen in Europa om te dromen van mooie Europese wetten. Ik zit daar ook namens Nederland om te kijken of dat een wet die voorgesteld wordt ook werkt in een dichtbevolkt land als Nederland. Ja. En als onze eigen minister al aangeeft dat de wettelijke doelstellingen die daarin zijn door Nederland niet of nauwelijks gehaald kunnen worden, ja, dan vind ik het niet verantwoord om mijn handtekening daaronder te zetten. Hoe graag ik ook een natuurherstelwet zou willen in Europa, omdat we daar ook een opdracht hebben. Maar die hoorde wel bij de Green Deal. Dat was een van de consequenties van die Green Deal oorspronkelijk. Het is een van de onderdelen van de Green Deal, maar ik ben heel hoopvol over wat we allemaal bereikt hebben op basis van de Green Deal, op het gebied van energieefficiëntie, op verduurzaming in allerlei sectoren. Ja. Maar dit soort wetgeving moet ook werken in Nederland en daarvoor zit ik ook in het Europees Parlement. Wat hebt u die boeren dan te bieden? Ik denk wat wij die boeren te bieden hebben is een fatsoenlijke blik op de toekomst. De vele boeren die ik spreek, familie- en gezinsbedrijven, die willen vooruit. Die beseffen ook dat ze het samen moeten doen. En tegelijkertijd zitten die in de knel, omdat wij als maatschappij heel veel vragen. Ja. Een boer is geen boekhouder, maar we vragen ze wel een halve dag achter de computer te zitten. We vragen ze heel veel, maar ze krijgen dat in het verdienmodel, krijgen ze dat er niet uit. Ze hebben te maken met een mestoverschot, ze hebben te maken met een waterkwaliteit die niet op orde is en die binnen een paar jaar, namelijk 2027, op orde moet zijn. Hangt ook samen met dat mestoverschot trouwens. Dan heb je de stikstofproblematiek die nog altijd niet is opgelost, zal ik maar zeggen. Dus nogmaals de vraag, wat gaat u daar dan aan doen? Ja, nou allereerst ligt daar een hele belangrijke opdracht in Nederland. Niet alles kan overal, dat is al lang geconcludeerd. Het is al de schuld van Brussel, horen we hier. Nee, maar dat betekent dat er oplossingen in Nederland moeten komen. Hoe gaan wij met ons land vooruit? Een land dat in de knel zit. En met die oplossingen, met die plannen voor Nederland, daarmee sta ik aan de zijde in Europa om ervoor te zorgen dat we ook in Europese wetgeving, daar waar we afspraken 25 jaar geleden gemaakt hebben, rek en ruimte te krijgen om die goede plannen voor Nederland ook uit te voeren. U wilt de Natura 2000 gebieden herzien? Herijken daar waar afspraken toen de afspraken gemaakt hebben, hadden wij 15,5 miljoen inwoners in Nederland. Nu meer dan 18. Klimaatverandering 25 jaar lang. Ja. Afspraken die we destijds gemaakt hebben, als we meteen waren begonnen, hadden we het misschien waar kunnen maken. Maar je moet ook naar de realiteit kijken. Ja, en dat halen we nu dus niet. Dus hoe krijg je dat dan veranderd in Brussel door met de vuist op tafel te slaan? Nee, volgens mij bereik je niets in Brussel door met de vuist op tafel te slaan. Volgens de BBB wel. Je mag stevig onderhandelen, maar daar hoort altijd een goed pakket aan ideeën en plannen bij. Ja? Daar zal Nederland aan de slag moeten. En met een goed verhaal en goede plannen kom je in Brussel, kun je een heel eind komen. Dus u schaart zich wat dat betreft achter de BBB? Nee, ik denk dat het kabinet eerst aan zet is om goede plannen te maken. Maar iedere minister van welk kabinet dan ook die in Nederland, in het belang van Nederland, iets probeert te bereiken, die zal mij aan haar zijde vinden. Juist, dus dat geldt ook voor Caroline van der Plas als ze op bezoek is in Brussel bijvoorbeeld. Of de nieuwe minister van Landbouw, Voedsel, Voorziening, Visserij en Natuur, als ik het goed zeg. Die is van harte welkom in Brussel. De LVV. Ik zal van mijn kant er alles aan doen om te kijken hoe ik kan helpen. Juist. Heeft het zin als we met de vuist op tafel staan, zoals mevrouw van der Plas dat heeft aangekondigd? Nou, wat ik net zei, alleen met de vuist op tafel slaan is niet genoeg. Je moet met ideeën komen. Ja, maar hoort de vuist daar wel bij? Nou, soms kan de vuist daarbij horen. Alleen als ik kijk naar wat het kabinet wil met een hele lange lijst voor agrarische sector, een opt-out voor migratie en 1,6 miljard afdragen, dan vraag ik me af of dat heel veel gegund gaat worden aan Nederland. Nou ja, de vraag is of dat op dat landbouwdossier sowieso het geval is. Want iedereen is natuurlijk ook hartstikke jaloers. Demissionair premier Rutte zei het laatst nog in een Kamerdebat. Ze gunnen ons gewoon helemaal niks. Ze haten ons, waren zijn woorden in de Tweede Kamer, omdat wij het juist op het gebied van landbouw zo verschrikkelijk goed doen. En daar kan Marine Le Pen bij haar Franse boerenachterban niet mee aankomen. Nou, er wordt inderdaad met jaloezie gekeken naar de Nederlandse agrarische sector. Overigens ook naar onze visserij. Daar hebben we de pulsvisserij natuurlijk last van gehad. Ja, laatst een onderzoek namelijk dat wel degelijk goed is voor vis en natuur. En dat wisten we natuurlijk al lang. Ja. Dus dat is een lobby van de Franse vissers met natuurorganisaties samen die dat hebben tegengehouden. En de Britten ook. En de Britten. Ja. Maar ze waren bang dat de Nederlandse vissers met die nieuwe technieken de hele zee gingen leggen. Ja, wij zijn op heel veel gebieden zijn we ver vooroplopend. Zijn we heel, heel innovatief. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook een hele hoop afspraken gemaakt in Brussel waar Nederland zich lang niet aan gehouden heeft. Ja. En daar worden we ook op aangekeken. Dus op het moment dat jij anderen wil aanspreken op hun gedrag, dan zul je zelf ook aan de slag moeten. Maar toch even voor de vissers die luisteren misschien vanaf de Waddenzee of de Noordzee of waar dan ook, waar ze varen op dit moment. Gaat u die pulsvisserij voor ze alsnog regelen? Ik kan niet beloven dat ik het alsnog ga regelen. Gaat u het proberen te regelen? Wij blijven ons daarvoor inzetten, omdat we geloven dat dat een innovatieve techniek is die zowel natuur als de visserij helpt. Brengt ons bij het economisch verdienvermogen van Europa. Want dat geldt natuurlijk ook voor de visserij. Dan hebben we het over de voedselvoorziening. En we verdienen ook geld met het produceren van voedsel. Maar wel in een Europa dat moet vergroenen. We hadden het al over die Green Deal. U wilt een circulaire economie eigenlijk, maar dan wel op Europese schaal. En een minder afhankelijk Europa van bijvoorbeeld landen als China. Ja. Hoe wilt u dat in hemelsnaam gaan doen als in China de grondstoffen in de grond zitten en hier niet lang niet allemaal? Ja, nou allereerst die afhankelijkheid is een hele terechte. Hè? Jaap de Hoop Scheffer, oud-secretaris-generaal NAVO, heeft dat een aantal weken geleden mooi verwoord. Na de val van de muur is Europa in een strandstoel gaan zitten met een glas wijn erbij. En dan hebben we gekeken hoe Amerika onze veiligheid is gaan waarborgen, hoe Rusland ons van energie is gaan voorzien. En hoe China onze spullen is gaan maken. Exact, ja. En dat maakt ons afhankelijk, maakt ons ontzettend kwetsbaar. En dat moet veranderen. En dat betekent dat we in Europa moeten werken aan groene en strategische industriepolitiek. Wij zijn een partij die niet die energie-intensieve bedrijven naar buiten Europa willen duwen, omdat ze dan alleen maar doorgaan met vervuilend produceren elders. Ja. Wij de banen verliezen, maar wij tegelijkertijd ook weer meer afhankelijk worden van die bedrijven. Ja. En dat betekent dat je moet gaan kijken hoe je met die bedrijven kunt verduurzamen in Europa. En ja. Dat betekent mee investeren en ook die bedrijven afspraken maken met die bedrijven over het pad naar verduurzaming. Ja, nou, neem de elektrificatie. Dat komt daar vaak bij om de hoek kijken. Daar heb je natuurlijk grondstoffen voor nodig om batterijen te maken. Lithium bijvoorbeeld. Nou zit dat in Frankrijk in de grond. Er zijn ook plannen om daar een mijn voor te openen. Dat is dagbouw, hè? Dat is dus boven de grond. Dat is hartstikke smerig. Voor de mensen die er moeten werken, maar ook voor de natuur. Begrijp ik, altijd. En wij gebruiken daar heel veel van. En wij zijn als Europa zo hypocriet geweest om dat lekker elders in de wereld te laten plaatsvinden. Ja. Om de spullen zelf te kopen. Ja. Dus ik denk wat daar moet gebeuren is inderdaad verantwoordelijkheid nemen om ook op een zo verantwoord mogelijke manier zelf weer te mijnen. Dat kan blijft smerig. Ja, maar wij kunnen in Europa dat wel met onze slimme koppen op een zo goed mogelijke manier doen. Maar het blijft smerig. Ja, maar als wij die spullen nodig hebben, moet je ook de verantwoordelijkheid zelf nemen. Maar dus, u bent ook tegen greenwashing. Dus zeggen dat je groen bent, terwijl je het eigenlijk in werkelijkheid niet bent. Ja, maar in dit geval gaat het niet om greenwashing. In dit geval gaat het om neem jezelf verantwoordelijkheid. Om de spullen die je zelf keihard nodig hebt voor je economie van de toekomst, waar je niet voor afhankelijk wil zijn van anderen. Ja. Dat betekent, daar waar we het uit de grond kunnen halen op een goede manier, moeten we dat ook doen. Dat kan in Zweden, dat kan in Tsjechië, dat kan in Frankrijk. Ja. En ik vind dat we daar Europees in moeten investeren. Maar dat is niet het enige. Zat dat ook niet in Limburg in de grond eigenlijk, lithium? Dat dacht ik. Ja, maar volgens mij in dichtbevolkt land als Nederland kun je op dit moment zijn er andere plekken in Europa waar de landen zelf van zeggen, hier kan het. Hier hebben we de ruimte en Europa investeert mee. En dus, nu we de gasvelden in Groningen hebben dichtgestort met cement, is de Nederlandse bevolking even buiten schot? Nou, volgens mij moet je, als je dit Europees wil aanpakken, en volgens mij moet dat, niet ieder land heeft mijnen nodig, dan moet je allereerst investeren in een project waarvan de landen zelf zeggen, hier kan het, help ons mee. En dat kan in Zweden, Tsjechië, Frankrijk. Ja, ja. Maar goed, we kieperen de rotzooi over de grens, zeg maar. Nee, helemaal niet. Ik denk dat we gaan juist mee investeren. Maar er is meer nodig. Niet alleen zelf mijnen. We zullen meer circulair moeten worden. Ja. We zullen meer innovatie moeten inzetten. Hè. In Nederland worden er ook al batterijen ontwikkeld zonder lithium erin. Ja. En ik denk dat we ook echt moeten gaan kijken naar ons consumentengedrag. Want als je ziet de snelheid waarmee wij laptops, telefoons, et cetera, er doorheen jagen. Waar allerlei zeldzame grondstoffen in zitten. Ja, zeker. Ja, dat betekent dat het is en. En ja. Volgens mij hoort dat allemaal bij verantwoordelijk beleid. Ja. Juist. Nou, u wilt ook dat Europa op eigen benen staat. Dat medicijnen neem ik aan ook, toch? Ja, dus voor batterijen zijn we afhankelijk. Daar hebben we het net over gehad. Ja. Maar je ziet het ook voor medicijnen. 1,6 miljoen inwoners uit Nederland die zijn afhankelijk van geïmporteerde medicijnen. Mm. We hebben gezien hoe lastig het soms is aan medicijnen te komen. Mm. De productie in Europa is de afgelopen 10 jaar gedaald. Europa vergrijst. En dat betekent dat ik zou zeggen, het CDA zegt, laten we de komende jaren prioriteit maken. Zoals we dat met chips hebben gedaan en met batterijen, laten we weer zelf veel meer medicijnen produceren op eigen Europese bodem. Ja, maar nog steeds. Kijk, we hebben in Nederland natuurlijk de toonaangevende chipmachinemaker. van de wereld, ASML namelijk. Maar de meeste chips worden gewoon nog gemaakt in Taiwan. En China beschouwt Taiwan niet als een apart land, maar als een afvallige provincie. Zeker, maar daarom hebben we ook de Chips Act aangenomen. Ja. Echte industriepolitiek, waarmee we gezegd hebben, we gaan fors investeren om die fabrieken ook weer in Europa op te bouwen. Dat gaat nu gebeuren. Ja, en zijn we daarmee aantrekkelijker dan de Verenigde Staten? Want die hebben ook zo'n Chips Act, zou ik maar zeggen. Wij moeten ervoor zorgen dat wij in ieder geval aantrekkelijk zijn om die fabrieken weer op te bouwen in Europa. En dat moeten we ook voor medicijnen doen. Laten we niet vergeten, het kan ook. Hè? Als je ziet wat er in Oost-Brabant gebeurt op het gebied van medicijnen, maar ook als je ziet wat er in petten gebeurt. Medische isotopen worden daar geproduceerd, waar 60% van de kankerbehandelingen wereldwijd mee gedaan worden. Ja. Dus we kunnen echt wat als we de handen in elkaar slaan. En dat kan ook als het gaat om medicijnproductie. En dat is heel hard nodig in een vergrijzende samenleving. Juist. Goed. U bent leider van het CDA. Dat is onderdeel van de EVP, de Europese Volkspartij. Dat is op dit moment de grootste partij in dat Europese parlement. Vraag is of jullie dat blijven. Vermoedelijk wel, tenzij uiterst rechts zich in een nieuwe partij gaat gaat hergroeperen. Ja, nee, ik verwacht dat de EVP de grootste blijft. Ja. En u hebt de steun van Ursula von der Leyen, zag ik vanochtend in een filmpje voorbij komen. Stem op Tom Berendsen. Altijd fijn om te horen. Nou, het leven is volmaakt. Kan niks meer misgaan. Nou, dan wil ik de stemuitslag nog even vooraf wachten. Maar ook dan gaan we met volle energie door. Ja, en uw poster hing ook boven een bed. Zag ik op dezelfde sociale media. Was dat haar bed ook dan toevallig? Dat weet ik niet. Ik heb nooit in haar slaapkamer gekeken. Haar bed staat overigens naast haar kantoor op in het Berlin. Ja. Maar er was inderdaad een poster weggesneden uit een doek in Goes in Zeeland. Ja. En daar had het CDA dan ergens een mooie poster boven een bed geplakt. En dat online gebruikt. Ja. Dat is ook een beetje de positieve energie die wij hebben in de campagne. Dus dat kan ik wel met een glimlach zien. Ja, ja, ja. Goed, posters van Tom Berendsen zijn kennelijk gewild. Maar toch tegelijkertijd kijken we dan naar het machtsevenwicht in dat Europees parlement. En wat dat betekent, ook voor het veiligheidsbeleid van Europa. In economische zin en in militaire zin. Laten we beginnen bij het economische aspect. Want u bent ook nog rapporteur havens. Een rapporteur is in het Europees parlement een voorgeschoven post, zal ik maar zeggen, waar je namens het Europees parlement onderhandelt, namens het hele Europees parlement, toch? Ja. Dus dan hebt u ook verstand van havens. En u maakt zich al tijden zorgen over de Chinese invloed in die havens. Trouwens niet als enige partij in dat Europese parlement. Bart Groothuis van de VVD doet dat met u. Ja. Als we kijken naar de huidige veiligheid van die haven, en dan kijken wij natuurlijk in Nederland vooral naar de Rotterdamse haven. Op het gebied van Russische dreiging, Chinese dreiging, is die haven veilig? Nou, wat mij betreft zijn we in Europa heel naïef geweest. Juist ook als het gaat om onze havens. Hè. We noemen ze de poorten naar Europa, maar we hebben de sleutels uit handen gegeven aan China. Ja. Zeker de Rotterdamse haven. Als je kijkt dat bijna 75% van de containerterminal capaciteit, dus de plekken waar de containers op en van de schepen worden geladen, bijna 75% is in handen van bedrijven uit China en Hongkong. Ja. We hebben daar Chinese scanapparatuur. We hebben Chinese douanescanners staan. We hebben Chinese hijskranen staan. Ja. En er is inmiddels inderdaad een grote meerderheid in het Europese parlement heeft ingestemd met mijn voorstel om die Chinese invloed te gaan verminderen. Hoe ga je dat doen? De eerste stap is natuurlijk daar Europese afspraken over te maken. Want als je als Nederland zou zeggen tegen Rotterdam, jij mag die Chinese investeringen niet meer aannemen, maar die investeringen gaan naar Antwerpen of naar Hamburg, dan verliest Rotterdam meteen zijn concurrentiepositie. Ja. Dus de enige manier waarop je dat kan doen is als je Europese afspraken maakt om die investeringen te verminderen. U wilt de Chinezen onteigenen? Nou, ik wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we de komende jaren toewerken naar havens weer gewoon in Europese handen. Absoluut. Dus ook onteigenen? Nou, we moeten kijken hoe dat allemaal kan. Maar ik vind dat het in Europese handen moet zijn. Ja. Ja, en dat zal per haven verschillen op welke manier je dat kan doen. Maar je kunt toch iemand zijn bezit niet zomaar afpakken? Ook al is het een Chinees of iemand die daar in zo'n haven niet wil zien rondlopen. Afpakken lukt niet zomaar. Ik denk dat we dat op een fatsoenlijke manier moeten doen. Maar we moeten wel de regie terugpakken. Ik denk dat dat heel, heel belangrijk is. Ja. Ja. Goed, over die Chinese invloed gesproken. Daar wordt natuurlijk met argus ogen naar gekeken. Ook vanuit de inlichtingendiensten, vanuit de bedrijfsspionage, vanuit ook politieke partijen van wie de verdenking bestaat dat ze banden hebben met Peking. Zal ik maar zeggen. In dat opzicht zou u toch ontzettend blij moeten zijn dat NSC zich gaat aansluiten bij de Europese Volkspartij. Tenminste, als ik Dirk Groting, de lijsttrekker van NSC, hoor. Want de nummer 3 op die lijst heet Reinoud van Malenstein en die was jarenlang advocaat in China en die wil de Chinese macht verder beperken. Ja, ik denk dat alle partijen die niet naïef zijn en dit vol op de agenda hebben, dat het hartstikke welkom is. En net wat ik zeg, wij hebben als CDA, ook samen inderdaad met de VVD, met collega Bart Groothuis, hebben we de afgelopen jaren echt gewerkt. En voelde je soms zeker in 2019, 2020 een beetje roepen in de woestijn. Omdat het beeld van China anders was dan het nu is. Ja. Maar daar hebben we jarenlang aan gewerkt. En dat werk moeten we gewoon doorzetten de komende jaren. Ja. Dus u verwelkomt NSC in de EVP-fractie. En u hoopt dat ze 3 zetels halen. Want dan komt die Reinoud van Maanstein. Nee, nu legt hij mijn woorden in de mond die ik niet zou zeggen. Ik wilde er een vraagteken achter plaatsen. Nee, want kijk, als het gaat om de toetreding van NSC eventueel tot de EVP-fractie. Ja. De eerste verkiezingen en dan vergt een stevig gesprek. Oh, de buiten was binnen hoor al, zei Dirk Grootink afgelopen vrijdag toen u tegenover hem aan tafel zat bij Opeen, bij het Europese lijst. Ja, nee, maar dat snap ik. Ik heb het hem gevraagd en hij zei ja, is binnen. Ja, nee, dat snap ik. Maar de heer Grootink loopt lang genoeg rond achter de schermen in Europa om te weten dat wel na de verkiezingen een goed gesprek vergt. Ja. En het gesprek met NSC zal zeker gaan over trekken wij aan dezelfde kant van het touw in zo'n Europese fractie. Ja, maar dat weet u toch zo langzamerhand wel. Je hebt het verkiezingsprogramma gelezen. U staat vanavond weer tegenover elkaar te debatteren. Ja, zeker. Maar ik vind de NSC toon in de campagne zeer eurosceptisch. En mijn vraag zal zeker zijn, is dat campagnetaal? En ben je constructief in Europa? Of is het geen campagnetaal? En past er dan een andere fractie beter bij je? Maar dat is een gesprek wat wij samen gaan voeren. Maar probeert u ze nou buiten de boot te houden of niet? Nee, want in principe ben ik altijd bereid om samen te werken als het in het belang van Nederland is. Maar dan moeten we wel aan dezelfde kant van het touw trekken. Ja, en ook wel als je dan toevallig die stemmen en die zetels nodig hebt in het Europees Parlement om de grootste fractie te blijven. Nou, volgens mij is het allerverstandigste om het CDA gewoon heel groot te hebben in dat Europees Parlement. Het is die day vandaag, althans morgen. Morgen is het 6 juni. Ik zei vandaag omdat vandaag de Amerikaanse president is aangekomen in Frankrijk en in Europa om die day te herdenken. Hij heeft ook een gesprek met president Zelensky van Oekraïne en gaat ook nog naar de G7-top. Dus daar raken de economie en het hele militaire vraagstuk elkaar. Veiligheid in Europa is een heel belangrijk onderwerp van uw verkiezingsprogramma. U wilt een veiligheidsraad. U wilt dat de regeringsleiders, de raad van regeringsleiders, een veiligheidsraad vormen. Daar bent u niet de enige in. De VVD wil dat bijvoorbeeld ook. Er zijn meerdere partijen die dat voorstaan. Sommige partijen willen een Europese eurocommissaris voor defensie. Dat wilt u ook. Anderen willen een Europese minister van defensie, zoals Volt. Dat wilt u weer niet. Kortom. Goede samenvatting van het verkiezingsprogramma. Ja, ik heb ze allemaal gelezen. Ik kan jullie allemaal niet meer zien bijna. Maar ik kan u verzekeren, ik ben de laatste, denk ik. Wel allemaal gaan stemmen, dames en heren, morgen. Maar vele partijen willen dus min of meer dezelfde kant op. Maar u wilt iets extra's. U wilt namelijk dat die Veiligheidsraad ook wordt aangevuld met landen zoals het Verenigd Koninkrijk. Ja. Nou, die zijn uit de Europese Unie gestapt. Waarom moeten ze dan opeens weer terugkeren in de Europese moederschoot? Omdat die Britten essentieel zijn voor de samenwerking in Europa. Ze zijn na de Brexit niet ergens anders toegedreven. Ze liggen aan de andere kant van het kanaal. Ja, ze hebben er ook best wel spijt van trouwens, die Britten. Nou, dat laat ik aan het Britse volk zelf. Maar die Britten hebben heel hard nodig op het gebied van veiligheid. Die hebben overigens ook hard nodig op het gebied van energietransitie op de Noordzee. Op de bewaking van allerlei kabels die daar liggen. Ja. En zo'n Europese Veiligheidsraad, als we daar de handen ineen kunnen slaan met de Britten. Ja. Om samen de veiligheid, want die verantwoordelijkheid moeten we samen nemen. De veiligheid op ons continent te waarborgen. Ja. En vervolgens misschien ook nog die Britten weer terug ergens aan tafel te hebben om te kijken hoe kunnen we intensiever samenwerken de komende jaren. Mm. Ja, dan ben ik daar een heel groot voorstander van. Maar wat voor gremium wordt dat dan? Want ze zitten al met elkaar in de NAVO, samen met de Amerikanen. De Europese lidstaten, alle 27, want dat is het huidige aantal lidstaten, zitten bij elkaar in die Europese Raad. Dan, wat wordt dat dan voor gremium? Het belangrijkste is dat wij in Europa zelf de verantwoordelijkheid nemen over onze eigen veiligheid op ons grondgebied. En daar is dat gremium voor. Zodat je snel met de Europese partners afspraken kan maken. Mm. Over bijvoorbeeld luchtverdediging, over inkoop van materieel, over ontwikkeling van materieel. We hebben in Europa, als je alle budgetten bij elkaar optelt, hebben we evenveel geld als China, maar onze slagkracht is vele malen minder. Mm. Daarom zeggen we ook, zorg dat er zo'n commissaris van Defensie komt die precies dat gaat coördineren. Dat we snel veel beter gaan samenwerken. Mm. En die Europese Veiligheidsraad is het gremium om ervoor te zorgen dat we samen verantwoordelijkheid dragen voor onze veiligheid. Maar wat wordt daar dan besloten? Nou, ik denk dat daar onder andere bijvoorbeeld gesprekken moeten plaatsvinden over hoe zorgen we ervoor dat we qua luchtverdediging raketaanvallen zoals op Israël zijn uitgevoerd. Ja, kunnen we op Europees grondgebied kunnen we dat bijvoorbeeld afweren? Dat kunnen we op dit moment niet. Daar moeten we veel beter voor samenwerken. Nou, laten we daar de Britten absoluut bij betrekken. Ja. Als het gaat om grote projecten, ontwikkeling van materieel, tanks. Amerika heeft één tankplatform. We hebben 12 verschillende. Ja, dat zijn stappen die we samen... Dat is tevens ook een probleem dat het er zoveel zijn. Nee, absoluut. De Oekraïense soldaten krijgen 20 verschillende gebruiksaanwijzingen als het materieel vanuit Europa die kant op komt. Dus, ook nog allemaal geschreven in het Engels. Ja, dus daar moeten echt stappen gezet worden. En zo'n Veiligheidsraad en zo'n commissaris van Defensie, die dragen daaraan bij om ervoor te zorgen dat wij echt weer zelf verantwoordelijkheid gaan nemen over onze veiligheid. En daarvoor, ongeacht wie er in het Witte Huis zit, niet afhankelijk zijn van de Verenigde Staten. De Adviesraad Internationale Vraagstukken in Nederland, belangrijk adviesorgaan voor het kabinet op het gebied van internationale vrede en veiligheid, heeft ook een vergelijkbaar advies uitgebracht gisteren. Namelijk, er zou een Nationale Veiligheidsraad moeten komen. Die hebben we sinds 2022 al sowieso officieel opgetuigd. Maar die zou nu onder de minister-president moeten vallen. Gewoon op algemene zaken. Zou dat helpen? Nou, ik vind dit zijn beslissingen voor Nederland. Ik ben Europarlementariër, maar iedere manier, op elke manier dat we meer aandacht kunnen geven aan defensie en veiligheid, dat is echt cruciaal op dit moment op ons continent. Ja. Zou denk ik daaraan bijdragen. En op het moment dat daar experts over nadenken en denken dit is verstandig, dan denk ik dat je dat serieus moet nemen. Dat hebben we denk ik ook in de politiek te lang niet gedaan als het ging om de Russische dreiging, om de Chinese dreiging. Laten we die experts nu eens serieus gaan nemen. Ja, goed. U wilt dus een eurocommissaris voor defensie. Daar is niet elke partij van overtuigd, dus daar zal dan toch een meerderheid voor moeten worden gevonden. Heb je al een kandidaat in uw hoofd eigenlijk voor die functie? Nee. Natuurlijk wel. Nee, er zijn 27 eurocommissarissen. Dat is een hele complexe puzzel waar die mevrouw von der Leyen eventueel mag gaan oplossen. Maar daar ga ik me niet aan branden. Nou ja, u hebt daar wel een stem in. Want al die eurocommissarissen komen straks bij u op bezoek voor een hoorzitting. En dan gaat u toetsen of ze wel geschikt zijn voor hun taken. Ja, zeker. Dus wij gaan niet over wie er aan ons voorgedragen wordt. Maar op het moment dat er iemand voorgedragen wordt, dan gaan wij 3 uur lang een hoorzitting in, inderdaad, om die stevig aan de tand te voelen. Ja, zou het de Roemeense president kunnen zijn eigenlijk? Dan is hij meteen van het toneel verdwenen, zodat Mark Rutte de secretaris-generaal kan worden van de NAVO. Nou, dat zijn we meteen van dat probleem verlost. Klaus Johannes zou denk ik een hele geschikte zijn, absoluut. Ik denk dat er nog wel meer rondlopen. Maar ja, is ook van de familie van de EVP, hè, zou ik maar zeggen. Ja. Dus u steunt zijn kandidatuur? Ja, maar hij heeft zich daar niet voor kandidaat gesteld. Zijn kandidatuur voor het secretaris-generaalschap van de NAVO, daar gaan Europarlementariërs over. Maar ik zie daar ook liever Rutte zitten. Ja. Dit is een puzzel die ik vanaf mijn stoel niet kan oplossen. Mensen mogen erop rekenen dat als ik in die zaal zit bij de hoorzitting, dat ik ze kritisch aan de tand zal voelen. Mm. Zien we hoe we op Hoekstra terug? Ja, ook dat is een vraag, denk ik, die in Nederland ligt voor het volgende kabinet. Maar ja, als ik zie het verschil tussen commissaris Timmermans en commissaris Hoekstra, dan heb ik daar graag Hoekstra zitten, ja. Waarom? Want u was toch juist voor die Green Deal? Ik ben zeker voor de Green Deal, maar wel op een verstandige manier. En ik denk dat de methode Timmermans van heel veel regeldruk en niet nadenken over hoe we ook onze concurrentiekracht behouden. Ja. Ik zie daar Hoekstra in die een paar maanden dat hij er zit, daar al verstandiger beleid op voorstellen. Dus dat lijkt me prima. Ja, nou hoorde ik uit Brusselse kringen dat Hoekstra heel goed ligt bij Ursula von der Leyen. Klopt dat? Nou, de reacties op het commissarschap van Hoekstra die zijn zeer positief, ja, ook binnen het EVP. Ja, dus von der Leyen zou Hoekstra er graag bij houden? Ja, dat kan ik niet beantwoorden, maar de reacties zijn heel goed. En ja, ik had ook niet anders verwacht van een goede CDA-bewindspersoon die nu op de stoel als eurocommissaris zit. Ja, het is uiteindelijk aan het Nederlands kabinet natuurlijk om een Nederlandse kandidaat voor te dragen. Dat kabinet is er nog niet. En die voordracht moet wel binnenkort gebeuren. Ja. Zou het u goed uitkomen als het demissionaire kabinet dan nog even blijft zitten? Nee, ik vind dit echt aan Nederland en aan het kabinet. Ja. Wel nee. Dat is een politiek correct antwoord. Ja, maar dat is zo. Kijk, het Nederlands kabinet draagt een eurocommissaris voor. En ik zou het wel heel verstandig vinden voor Nederland. Want die eurocommissaris is één ding, maar voor Nederland dat er gewoon snel een missionair kabinet zit wat de uitdagingen aan kan gaan pakken. Ja. Succes met de laatste loodjes. Nog een debat vanavond bij de NOS? We hebben nog een debat vanavond, ja. Ik kijk eruit. Ja, zeker. Ik ook. We gaan kijken. En allemaal stemmen dus morgenochtend vanaf 19:30. Hartelijk dank. Tom Berendsen, de lijsttrekker van het CDA. Hier Natasja Gibbs met de NieuwsBV. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.